ุคคลที่ไม่อ่านอารมณ์และตัวธรรมไม่ออกเพราะเรามาถึงเขตเรามาถึงเขตของธรรมะที่สี่ที่อ่านอารมณ์ตัวธรรมไม่ได้ออกถ้าอ่านตัวธรรมไม่ออกวันนี้ก็อ่านปรมัตถ์ธรรมไม่ออกจิตของคนเราที่จะอ่านตัวธรรมออกอารมณ์ออกนะจะต้องอ่านปรมัตถ์ธรรมออกได้เกี่ยวกับอาการใจในสังขารที่สุดเลยมีคำว่าสำหรับเขตตัวว่านุ่งข้าตับสัตว์จิตที่ยังไม่ลุล่วงเมื่ออารมณ์และตัวธรรมเมื่อควรจะมาสัมผัสสติวิระโมโมยานของพระพุทธเจ้ามีข้อกำหนดไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยนี่เราก็ไม่รู้ถ้าทราบตัดสายไม่เกิดขึ้นทางจิตแล้วก็ข้อเขตก็ได้มีลักษณะของคนที่จะเข้าเขตเนี่ยต้องมีจิตละเอียดลบอารมณ์ลบตัวกระทำลบลมหายใจเข้าออกถึงที่เราสัมผัสบ้างเราจะสัมผัสสติขาอารมณ์อีกก้าวสัมผัสยังไงเมื่ออารมณ์เราไม่ได้ลบออกตัวกระทำเราไม่ได้ทิ้งสัมผัสสติขาอีกก้าวไม่ได้นี่ละหรือความเพียรในสิ่งที่จะทำผิดให้เกิดเป็นแสงสีวัฒนีมันก็ต้องมีนักข้าวข้าวนักทางประท้าทาลงเบื่องานกับลาเป็นที่เกลียดที่ข้ามเราไม่เห็นสุขของธรรมเลยกลายเป็นเห็นความสุขของโลกเหมือนเดิมนี่ความที่ผิดจะเข้าถึงธรรมะคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเรียกว่าแม่พระโทนแม่พระพาแม่พระธรณีแม่พระคงคาสัมผัสเมื่อไรเมื่อสัมผัสคุณพ่อคุณแม่ไม่บ้างไม่ต้องเรียกว่าสันตระไม่บ้างเราก็ขาดอารมณ์ขันธ์ธาตุไม่บ้างที่ขาดอารมณ์ตัวระคังไม่บ้างถ้าเรามาปฏิบัติตรงนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติสาวนิสัยสาวนิสัยทำดีกันตามพลังเล็กพลังน้อยทุกเรื่องที่จะไปสัมผัสจริงๆก็คงถึงว่าเรียกว่าสัมผัสต้นตาต้นกำเนิดของบุคคลมีธรรมต้นกำเนิดของบุคคลที่จะให้ตังหรือสิ่งที่จะให้ตังที่เขาเรียกว่าที่พูดภาษาวิชาตัวนอกตัวนอกกดลงอาสารที่ที่สุดกลางอยู่ในธรรมและตัตตวานเขาเรียกว่างูตัวสุดท้ายจิตที่นึกถึงเขาจิตที่นึกถึงการนอกกดลงตัวเสริมที่วันหน้าเรื่องของจิตที่จะหนีธรรมะอิทธิฤทธิ์ของโลกมันคือความโทรมาร์ทาวกันแบบธรรมดาเป็นความนึกคิดหรือสติเล็กๆน้อยๆเพราะเกี่ยวเนื่องกับบุญบารมีเป็นที่จิตตอนนั้นต้องเข้าถึงแบบบัวท่าดอกเห็นตัวเราตรวจตาหนูคงต้องบอกว่าลูกค้าตัดสายจิตมันก็รู้ปัดลูกอารมณ์มันก็รู้ปัดพิจารณาอารมณ์ลูกตัวปัดธรรมคือมันรู้ปัดพิจารณาด้วยมันกำลังรู้ลดเมื่อละอารมณ์ตัวปัดธรรมด้วย เราต้องขับสติรู้ว่าเรามาวางความกล้าบางอย่างมันก็แบบเนี่ยที่เราไปถึงร้านเนี่ยอย่างเราเนี่ยก็เก็บเรื่องไปถึงร้านที่มาช่วยที่มาสนุนที่มาเล่นที่มาด่าเมื่อเขาลดลดกำลังขาลดขบ่าเมื่อมูตัวลดลดมันจะเรียกมูอะไรตัวลดลดนอนตาวนอนหลับนอนเรียกนอนตาวตัวก็ที่ซื้อที่มาขาลดขบ่าตัวคงกล้ามก็คือหัวเขียวขาท่วมงูก็ที่จิ๊กเป็นงูขาหรือบ้างนี่ขาที่ก็หน้าไปเนี่ยเกี่ยวทุกขาเกี่ยวเที่ยวสำหรับต่ำงูกุฎราเนี่ยเขาเรียกว่าก็ต้องสุดท้ายสำคัญนิพพานตัดตัวหลงให้เป็นผงที่มีมาลักษณะสายสีของธรรมไม่ใช่ฝ่ากระติฝ่าโบกฝ่ามีหางเจดีด้วยบุญด้วยประสบความผ่านไม่ฝ่าโบกกระทำไหนฝ่าพักลาพักหมื่นนั้นก็ยังอยู่กลางบริพารเมื่อมาต่างๆถ้าบอกว่ามักมาคือผมบอกว่านับกว่าทางที่จะต้องเดินออกออกจากตาของตนตาคือออกจากภาพสี่ที่ขาวภาพทั้งสี่ออกมาให้เห็นดีคือว่าที่ขาวตาที่ขาวตาคือที่ขาวภาพสี่เนี่ยที่ตาไปเขียนดินจะเห็นตัวกระทำน้ำจะเห็นเป็นที่เลี้ยงลมจะเห็นตนกับธรรมเราจะเห็นคนอื่นมาเฉยๆจะต้องที่ข่าวอะไรกับข้าทั้งสี่คือตาของตนนี่หรือไม่ต้องโดนถามข้าทั้งสี่เรื่องกำลังบารมีผ่านตาหรือผ่านข้าสี่ผ่านโลกเวียนมากถ้าเราผ่านเกิดก่อเจ็บตาสามห่วงอบายโลกเกิดสงต้องผ่านได้ทั้งสามประการนี่ก็เรียกว่าเป็นทางที่สมบูรณ์ดินนั้นอ่านไม่ออกเลยแล้วมันอ่านดินไม่ออกนอกดินมันอ่านไม่ออกที่เขาที่กระทำว่าตัวดำดำเนี่ยแล้วก็ตัดต่างๆก็คือตัวกระทำหรือว่าตัดต่างๆที่เกิดขึ้นกับการเกิดการตั้งหรือการอันเราสมาธิที่เราวัดถูกอ่ะหรือว่าตัดที่เกิดขึ้นกับจิตที่คุณมีต่อวัดถูกจริงๆก็คือตัวกระทำนี่ก็เรียกว่าศิลปะนามาเราจะต้องมองดูศิลปะนามาต่างๆนั้นเป็นตัวกระทำด้วยนั่นจะเท่ากับว่าตัวกระทำสำหรับโดยหรือมาเช่นมนุษย์ก็ตัวกระทำที่ประกอบมาเป็นศิลปะนามาต่างๆเราจะต้องละหรือว่าต้องลุกออกไปด้วยจิตของตนที่รู้ว่านี่คือตัวกระทำเราก็ต้องสังเกตสิ่งที่ล่วงเราที่เรียกว่าลัทธิคือการเข้าไปยึดถือในสิ่งต่างๆที่มีเหตุผลและไม่มีเหตุผลจะต้องทำตามประกอบกับสิ่งนั้นให้ดีต้องเห็นเป็นกฎกติกาถ้าเราหลับหรือทางมันก็ออกกับว่าเอาสมมติว่าเรามีเราที่ชอบความอยู่ปกติแล้วเราก็หลงไหลอยู่ในสิ่งที่เราชอบไปสิ่งนั้นเรียกว่ามาวา 那我把其他东西把它不给在顺着看看看看老板啊老板老板老板的行动上其中的话我是为了那我把所有法我有些法那我听到我说等到我说法去ก็วิชาคำนวณตามธรรมสติสุริวัตสติจะต้องรู้ด้วยสิ่งนั้นด้วยความเป็นจริงของโลกที่เรียกว่าวิถีสัมมาทุกตัวก็ทำทั้งนั้นแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้พูดถึงเรื่องของตาที่เป็นยอดออกมาเป็นธาตุทั้งสี่ที่บอกว่ารู้ทั้งสัพพะคำนี้คือคำของพระอริยเจ้าที่คนนั้นจะเข้าสู่ธรรมะตามเป็นพระอริยเจ้าต้องสัมผัสจะถือนิ่งละโนมาบังของพระพุทธเจ้าจริงจริงจึงจะตัดตนหลงเป็นของที่มีบ้างไม่ใช่ของธรรมดาดินยังเป็นดินอยู่น้ำยังเป็นน้ำอยู่ลมยังเป็นลมเปล่ายังเป็นเปล่าแล้วก็เขาไม่บ้าสักอย่างเดียวแล้วเราจะไปอ่านเราจะหน้าตรงนี้ในการยกว่าของจิตเราเป็นแรงว่าถึงขั้นถึงตอนเมื่อเราจะถึงขั้นถึงตอนเป็นตอนไหนชาติไหนต้องเลยชาตินี้ชาติไหนโกรธไหนกลับไหนต้องเลยนี่ก็จะถึงขั้นถึงตอนเราก็จะต้องนอนดินคือที่ชาดินถ้าเป็นสีเส้นขาวสีเท่าเป็นข้าวเส้นขาวข้าวเท่าเป็นเสียงเรียกมีลมให้มีเหตุผลกระทำระบินเรียกว่าตัวกระทำเอาจริงเขาบอกเขาเขียนมาเป็นฟังเราจะมีปัญญาที่ขาวดินน้ำลมไฟที่ตัวกระทำของกล่องได้ถึงจะมาที่ปัญญาอยู่ที่ฟังโดยที่ภาพทั้งสี่ท่านไม่ว่าอันข้าวถ้าจิตเนี่ยสามารถที่จะสร้างอันข้าวในลักษณะที่สามได้สองอันโนมาก็เคลื่อนเคลื่อนตายกลายเป็นภาพเราที่ตายตายทั้งสองคือที่ข้าวตายทั้งสองสี่ที่ข้าวยิงเลยตั้งบัญชีโลกุตระทำขึ้นในขณะนี้ในขณะจิตของเราที่กำลังสัมผัสเรียกว่าสัมผัสโลกุตระคือสัมผัสเนื้อข่าวแล้วต้องตาให้ถูกไม่ใช่พูดตรงตาในกระบะพูดเนื้อข่าวเราจะตั้งข้อกำบาของเราบ่ากันจริงๆบ่างดินบ่างน้ำบ่างลมบ่างไฟเป็นต้นกล้าที่ข้าวตามโดยไม่รู้อะไรได้ยังไงเป็นผู้สำเร็จโดยไม่รู้ปัดอะไรได้ยังไงเป็นต้นบ้าเป็นพระอันข้าบัดบัดข้ามิพานไม่รู้อะไรข้ามิพานบัดไม่มีลุกลมข้ามิพานบัดไม่มีปัจภาพสี่ข้ามิพานบัดไม่ตัดเศษต่อเศษตาเดี๋ยวก็ออกมาอีกออกมาเหมือนบางที่เขาเรียกคนอ่ะข้าวที่สร้างมาที่รัชตุลเดี๋ยวก็เป็นยังไงโมคลาภาษาลิบุตร จะเป็นพระเป็นเมรเป็นเมธีเป็นญาติเป็นโยมลองดูอุปนิสัยปางประทับแล้วก็ขอสายความก็สนใจขอประกาศอันคนละขอประชุมผู้ชุมนุมทั่วขณะขอพระปากนั่นแหละถึงว่าเป็นนุชาตัดสะเขาเรียกว่าสะสะประหลาดไงปากในลักษณะเชื่อมโยงสติธรรมคือสติองค์อิสระที่ท่านบอกว่าทางของท่านหรือว่าจิตของท่านเหมือนเตาแช่ชาปัสกระบองเป็นสองโต๊ะถ้าเตาเชื่อมถึงถ้าเราเชื่อมนี้นะท่านถึงเราไปถึงในตัวหลงสักก่อนแล้วก็หลงนี่เชื่อมสักก่อนตามเวลาก็ไม่ต้องสอบสวนแล้วล่ะสิ่งที่มาเชื่อมมีมาประตูไหนอะไรยังไงเลยมันมาขี้ขาเป็นสีเป็นผ้าเป็นเสียงแล้วเราออกมาดีไม่ดีก็ไปชื่อว่าเตาเสียงก็เลยหลงอีกทำไมกับตลกมันเชื่อมกันมันมาถึงที่กล้าเชื่อมในตลกนี่ซะเชื่อมเลยขัดเอาเลยของเชื่อมเป็นขัดเอาเลยก็มาบอกท่านต่างๆกันในศาสตร์หนึ่งไม่ถือว่าเกินเราต้องการกันไหมต้องการเป็นมิตรกันไม่ดีก็สาวเป็นเจ้าไม่ดีสามสามมันธรรมดาชาวประชาที่ก็เต่าเขาเล่นกันไม่เคยบวชมาเล่นอารมณ์เล่นตัวประทับไม่เคยบวชมาทางจิตทางขาในอารมณ์เล่นตัวประทับนิพพานเนี่ยทางวัตถุกถาเนี่ยก็จะกลับเป็นองค์พระพุทธเจ้ามันเห็นที่วางฤทธิ์ว่าไม่ชนะเนี่ยระดับนี้ชอบทางสองกลางบุกบินจิตตรงจิตนั่นสาวกทุกคนนึกว่าที่จะถามถ้าถึงโลกุตระธรรมเครื่องสุดท้ายฟังสายเลยสีปล่อยกลางที่โลกุตระที่ลุงอานำมาที่แจงในไทยแฟนดาวมีขั้นเรียกว่ามหาสารสามากกว่าต้องมหาสารสายเอฟสารสารมากกว่าแล้วตอนเราปรึกษาบางทีสมมติว่าเราไปตรงๆเนี่ยบางทีขาไม่ได้รับเหนื่อยมารับที่สามไม่ขาดเป็นตัวละครไปนะแล้วยินดีเดินจะเติบปากตาฟังแขนฟังขาหน้าตาเหมือนยิงตัวละครตาหวานเลยโอเคดูอาจจะขาของใสตอนนี้ตรงนี้มีรถเลยขนาดที่จิตละเอียดละเอียดเป็นจิตข้ามีหน่อเขาจิตห่างๆก็หน่อละอารมณ์มันก็ผ่าตาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่เห็นขาขาชั่วโมงบางทีได้ทั้งหนึ่งนาทีขาชั่วโมงได้ก็ท่านาทีนับกระนั้นไม่ใช่ถ้าวันที่ชั่วโมงมันออกตามสองวันมันออกหน้ามันจะหนีนาทีมาเลยบอกนะหนีไปเมื่อประมาณสักเมื่อประบวชก็มาประมาณสักสิบปีมีพิธีนะเมื่อเป็นอย่างที่พูดให้ฟังแล้วนั่งสมาธิดูแล้วปฏิบัติดูก็เกิดบางแล้วนั่งหลับนั่งโตบ้างโยกโดนกล่องแข้งกล่องขาแล้วไม่เอาไปเถอะไปหาที่ทำมาในป่าได้ป่าไม่เป็นไม่เคยบาดไม่เคยบาดไม่เคยแผลไม่ต้องหวานไปหาที่บาดที่อยู่ที่แผลมาหาเงินมา พราะว่าถ้าก่อนเข้ามาเมื่อ10 กว่าปีนั่งหมาแล้วหนีไปขณะที่หนีไปมันก็คือเบื่อหน่ายที่จะชี้แจงโลกุตระมีสารชาพากันอยู่ก็มีสิ่งหนึ่งก็ตาปดขึ้นเป็นคนกระดาษเก้ขาดยังมีประชาชนนักบวชโอ้ยตะเกียบตะกายขึ้นกระดาษเก้คุณพระทลาทลาเป็นลำหมดคุณบ้าคุณกระดานี้มันก็ไม่ใช่ชันชนนะกระดานกระดานธรรมดาตอนเป็นแก้วก็ขึ้นก็ทำหนึ่งชุดตัดชุดตัดชุดตัดล่วงเลยเอาผมร้องไห้กันตาเราเนี่ยเราก็อย่างนี้ว่าจะไปสามในหมายในหมายนักเมื่ออาตายดีกว่าอันนี้เกิดเป็นผู้บาทางเยื่อฝางอีกบอกท่านไม่เมตตาสงสารเนี่ยในหนาวนานแล้วก็รับไม่ผ่านก็ยังมีอันนี้นิสัยนำสัตว์ตัวอีกสักหน่อยเถอะถ้าให้เขาขอมีสายกันเล็กให้น้อยแต่เขาจะมีสายดีมีกฎการกระทำของพระจิตของพระบ้างมีกฎบาปหัวห้ามบาปให้บ้างมันได้วางกลับมาถ้าไปวางทางในยืนสามหน้าไม่ต้องกดตลอดเอาขนมขนาดเนี่ยมันต้องบอกพระมูทิมาทำอย่างนี้หรอกถ้ามันนั่งกันอย่างนี้เนี่ยหรือจะโผล่ปากมันต้องเอาด้วยเลยนะไม่ใช่หน้าที่อ่ะหน้าที่ไม่เอาไม่ใช่แบบนี้นี่หน้าที่มานั่งคนมานั่งดูคนหรอกหรือมาดูคนที่มันมีปัจจัยอารมณ์ตัวกระทำไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของเรามีที่จะเรื่องดับหัวห้าบาทส่งคำแล้วก็ส่งคำดับหัวห้าบาทไม่ใช่หน้าที่มาตะมาเทมเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องอะไรไปอะไรไม่หรอกตามหลักแล้วนี่ไม่ใช่หน้าที่เลยนี่ก็มาถามปัญญาหนึ่งโมเออพ่อเออแม่เออโมนี้มันใช่หรอ ไม่ใช่ของธรรมดาดินยังเป็นดินอยู่น้ำยังเป็นน้ำอยู่ลมยังเป็นลมไฟยังเป็นไฟมันแก้ไขไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วเราจะไปเอาอะไรกันมากกว่านี้คือการแยกว่าทั้งจิตเรามันยังไม่ถึงขั้นถึงตาแล้วเราจะไปถึงขั้นถึงตามกันตามไหนชาติไหนก็ได้ชาติมีชาติไหนโกรธไหนตัดไหนก็ไม่เลย